Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 maja, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Posłowie zajmą się dziś nowelizacją ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Śladem nowego jedwabnego szlaku do Chin leci premier Beata Szydło. Obserwatorzy OBWE w Donbasie będą jeździć tylko po asfaltowych drogach, a we Włoszech wystawiono wrak samochodu sędziego Falcone, w którym zginął niezłomny wróg mafii. Rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zajmą się posłowie w ostatnim dniu posiedzenia Sejmu. Jest to sporny punkt, dlatego o wprowadzeniu go do obrad zdecyduje głosowanie. Małgorzata Naukowicz. Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury przewiduje, że podstawowym sposobem dojścia do zawodu sędziego będzie aplikacja sędziowska odbywana właśnie w tej szkole, nadzorowanej przez ministra sprawiedliwości. Po zakończeniu aplikacji i zdaniu egzaminu absolwenci szkoły dostaną etat asesora. Gdy się sprawdzą, prezydent mianuje ich na stanowiska sędziów bez obowiązkowego dotąd konkursu na wolne stanowisko sędziowskie. Do tego będzie wymagana pozytywna opinia Krajowej Rady Sądownictwa. Sejm rozpatrzy też poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Dotyczy ona wycinki drzew. Posłowie będą też kontynuować pracę nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Zakłada on, że tak zwana antykoncepcja awaryjna, pigułka dzień po, będzie sprzedawana na receptę. Odbędzie się też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ma on dostosować polskie prawo do unijnych przepisów, między innymi w sprawie zatrudniania cudzoziemców. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Na spotkanie przywódców państw położonych wzdłuż nowego jedwabnego szlaku leci po południu do Chin Beata Szydło. Szefowa polskiego rządu spotka się z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem i premierem Li Keqiangiem. Premier towarzyszą przedstawiciele polskiego biznesu. W Pekinie premier Beata Szydło weźmie udział w forum pasa i szlaków. W spotkaniu tym będzie uczestniczyć blisko 30 szefów państw i rządów krajów, które są zainteresowane rewitalizacją jedwabnego szlaku. Szefowej rządu będzie towarzyszyć pełnomocnik rządu do spraw budowy w Polsce Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild. W czasie forum będzie mowa między innymi o sposobach finansowania tej inwestycji. Bardzo się cieszymy z oświadczeń instytucji finansowych, które deklarują możliwość zaangażowania się w ten projekt. Natomiast wydaje się, że jest nieco zbyt wcześnie, aby przesądzać te kwestie. Nie zapadły jeszcze decyzje dotyczące finansowania, ale także lokalizacji inwestycji. Plany są takie, by powstała ona w ciągu 10 lat. W Pekinie premier będzie rozmawiać także o pogłębianiu współpracy gospodarczej między naszymi krajami. Bilans handlowy wypada na korzyść Chin, mówił prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dlatego warto rozmawiać również z Chinami o rozwoju polskiego eksportu, promować polskie przedsiębiorstwa. Import z Chin do Polski wynosi 12% udziału w całości importu. To daje drugi wynik za Niemcami. Jeśli chodzi o eksport, państwo środka plasuje się na 21 pozycji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Obserwatorzy misji OBWE patrolujący rejon konfliktu w Donbasie będą poruszać się tylko po drogach asfaltowych. Powodem jest niedawny wybuch miny pod samochodem misji. Zginął jeden z obserwatorów. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Samochody misji OBWE będą mogły jeździć tylko po utwardzonych nawierzchniach, takich jak asfalt lub beton. Poinformował o tym wiceszef specjalnej misji obserwacyjnej na Ukrainie, Aleksander Hak. Takie środki bezpieczeństwa mają zapobiec wybuchom min. Wiceszef misji OBWE wyjaśnił, że jest to następstwo incydentu z kwietnia, kiedy to samochód patrolowy OBWE najechał na minę. Życie stracił wówczas jeden obserwator, a dwóch innych zostało rannych. Do zdarzenia doszło na terenach kontrolowanych przez separatystów. Zdaniem OBWE nie było to przypadkowe zdarzenie. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie prowadzi śledztwo w tej sprawie. Po wybuchu miny misja OBWE na kilka dni w ogóle wstrzymała patrolowanie terytoriów objętych konfliktem. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Naturzyści rozpoczęli pisemny egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym. Od lat niemiecki jest drugim po angielskim najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze. Chęć jego zdawania na poziomie podstawowym zadeklarowało 19 tysięcy absolwentów liceów i techników. O 14 rozpocznie się pisemny egzamin na poziomie rozszerzonym. Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. Na koniec jeszcze Włochy i wspomnienie o niezłomnym. Przed 25. rocznicą zamachu bombowego koło Palermo, w którym zginął walczący z mafią sędzia śledczy Giovanni Falcone. W kilku miastach wystawiono wrak samochodu jego eskort. 23 maja 1992 roku na autostradzie w miejscowości Capaci na Sycylii wybuchł ładunek w chwili przejazdu konwoju 3 aut. Zginęli 3 policjanci, sędzia Falcone i jego żona Francesca. Zamach dokonany przez Cosa Nostra przeżyli członkowie policyjnej eskorty z 3 auta, który zamykał kolumnę. Szczątki pojazdu wystawiono na placu w Neapolu. Będzie go można oglądać też w innych miastach Kalabrii. Na rocznicę zamachu zostanie przewieziony do Palermo, gdzie odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary zamachu w Capaci. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Tomasz Gorazdowski. Ciekawe, co czuł trener Zinedine Zidane, kiedy w rewanżowym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów z Atletico jego zespół po 16 minutach przegrywał 0-2. Przewaga z pierwszego meczu topniała w oczach, bo w pierwszym spotkaniu było 3-0, ale potem gol Isco załatwił sprawę. Real przegrał 1-2, ale awansował do finału Ligi Mistrzów, w którym spotka się z Juventusem Turyn, finał 3 czerwca w Cardiff. Celta Vigo marzy o drugim w historii awansie do Ligi Mistrzów, ale aby to zrobić, musi wygrać Ligę Europejską, a tym samym wyeliminować dziś Manchester United. Ba, ale Czerwone Diabły przegrały u siebie tylko raz w tym sezonie rozgrywek. Celta chce pokazać swoją najbardziej zaostrzoną wersję, zapowiada El Faro, lokalna gazeta z Vigo. Trener drużyny Eduardo Berizzo poinformował, że nie przewiduje zmian taktyki gry. Przyznał, że jest dobrej myśli i zapowiedział, jak to określił, że na Old Trafford Celta zaprezentuje swoją najlepszą wersję. Z każdym rozgrywanym przez nas meczem stajemy się coraz silniejsi. Sami odkrywamy, do czego jesteśmy zdolni i dzięki temu uwierzyliśmy, że możemy pokonać każdego, pod warunkiem, że dajemy z siebie wszystko, jesteśmy zgrani i w 100% skoncentrowani na grze, mówił Berizzo. Hiszpańscy komentatorzy uważają, że Celta jest w stanie zagrać 24 maja w Sztokholmie w finale Ligi Europy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Transmisja z tego meczu w Canal Plus Sport i Eurosporcie 1, a w drugim półfinale Lyon zagra z Ajaxem Amsterdam. Fernando Gaviria wygrał 5. etap Giro d'Italia. Kolumbijczyk nie pierwszy raz finiszował w tej edycji najszybciej, tuż za nim reszta peletonu. Różową koszulkę zachował Luksemburczyk Bob Junels. Kolarze wyjeżdżają z Sycylii, na której nieczęsto goszczą, i przenoszą się teraz na kontynent. Dziś ruszają z Reggio di Calabria. 217 km do przejechania, trasa w zasadzie płaska, tylko dwa wzniesienia po drodze. W Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie Amerykanie, Szwajcarzy i Finowie wygrali swoje mecze w regulaminowych 60 minutach, zaś Niemcy, by pokonać Słowaków 3-2, potrzebowali rzutów karnych. W tabeli na pierwszym miejscu w grupie A Stany Zjednoczone, w grupie B Kanada. W piłce ręcznej w kraju, w Pucharze Polski, niespodzianek nie było. Piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock awansowali do finału po wygraniu z MMTS-em Kwidzyń 33-24 i w finale zmierzą się z Vive Targami Kielce. Ci z kolei rozgromili na wyjeździe Gwardii Opole, było 37-17. Na północnym wschodzie i południu niewiele chmur i bez opadów. Na pozostałym obszarze pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami przelotny deszcz. W górach mocniej powieje. Od 9 stopni na Podlasiu do 13 w centrum i 19 na Dolnym i Górnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, taka ciekawostka. W tym sezonie ważne są dodatki. A to się zgadza, bo nawet w naszej nowej promocji do wybranych komputerów dodajemy drukarkę, pakiet Office i program antywirusowy McAfee. No, i to dobrze wygląda. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Na przykład do laptopa Acer Swift 3 z procesorem Intel Core i3 za 2599 zł dodajemy drukarkę HP oraz antywirus McAfee. Co to? Technologia tak ma. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Dlaczego spośród preparatów magnezowych warto wybrać Hela Mag B6? Bo warto stawiać na wysoką jakość. Suplement diety Hela Mag B6 jest wytwarzany w standardzie farmaceutycznym. Innowacyjność. Doskonała przyswajalność magnezów Hela Mag B6 jest potwierdzona badaniami. Polską markę. Olimp Labs to producent suplementów diety i leków z długoletnim doświadczeniem. Suplement diety Hela Mag B6. Jakość i przyswajalność, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły. I wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. zdrowiu. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Auris w cenie już od 55 900 zł z automatyczną klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 9. Do południa. Dzień dobry Państwu. Michał Jakubik, Sylwia Hej i Piotr Stelmach. Witamy i zapraszamy przez trzy najbliższe godziny. Talking to the sun, but yesterday flew me to a place not far away. She's a little pilot in my mind, singing songs of love to pass the time. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come. Never felt this love from anyone. She's not anyone. She's not anyone. She's not anyone. A man can never dream these kind of things, especially when she came and spread her wings, whispered in my ear the things I'd like. Then she flew away into the night. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come. Never felt this love from anyone. She's not anyone. She's not anyone. She's not to taka krótka przebieżka na początek. Songbirds, Oasis. Co u Państwa słychać? piotr.stelmach@polskieradio.pl. Już czekam na korespondencję. O 9.30 oczywiście informator ekonomiczny. Kasia Borowiecka i jej ABC popkultury mniej więcej o 9.50. Później po 10.00 będziemy mieli płytę tygodnia Future Islands, The Far Field. Rico oczywiście opowie o fajnym filmie i będą też dla Państwa zaproszenia filmowe. I nie tylko, muzyczne również do studia imienia Agnieszki Osieckiej. 14 minut po 9, tymczasem takie brytyjskie trio, właściwie duet. You've been kept down. You've been junkie. where's the revolution? Come on, people, you're letting me down. Where's the revolution? Come on, people, you're letting me down. You've been pissed off for too long. Your right to be, your views refused. They manipulate and threaten. Ciekawe, co się będzie działo z kolejnym singlem z płyty Spirit, jeśli chodzi o listę przebojów programu trzeciego. Na razie Depeche Mode are coming. Depeche Mode are coming. Teraz Paula i Karol. To see someone else. someone I forgot to be. Waste no time. Jeden z najbardziej uśmiechniętych zespołów, jakie miałem przyjemność prezentować w Trójce, Paula i Karol przed chwilą, i Rocky. Są takie miejsca jeszcze gdzieś w Polsce dziś, gdzie ktoś z Państwa musiał na przykład odśnieżać samochód. No bo ciekawe rzeczy Państwo piszą w sprawie pogody i w sprawie padającego śniegu. Brrr, nie wierzę. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję za wszystkie maile, które już dotarły, i cieszę się na kolejne. Dropkick Murphys przed nami. Ground and Pan Paweł donosi, że w miejscowości Ptaszkowa, to jest taka miejscowość o kodzie pocztowym 33333, jak co dzień oczywiście gra Trójka i przymrozki dziś ominęły mieszkańców. Uff, dziękuję bardzo za tę korespondencję. Blood, Dropkick Murphys to hasło z wczoraj, że nigdy za wiele muzyki zespołu The Beatles w Trójce dziś też jest aktualne. It's only love. I get high when I see you go by. My oh my, when you sigh, my inside just flies. Butterflies, why am I so shy when I'm beside you? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Is it right that you and I should fight every night? Just the sight of you makes nighttime bright. Very bright, haven't I the right to make it up, girl? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Yes, it's so hard loving you, loving you. Autopromocja. Cosmos Radio Show. Tu w kosmosie mówimy głównie o muzyce. To będzie niezwykła opowieść o artyście, który w maju 2014 roku miał zagrać koncert w Trójce, ale zamiast tego wyruszył w podróż ku wieczności. Zawsze dla mnie Maciek był wielkim autorytetem muzycznym. W tych wibracjach muzyki on tam po prostu jest. Ostatni kosmos, przygotowany przez Wojtka Urbańskiego i Piotra Lenartowicza. Piękne, radiowe pożegnanie przyjaciół z Maceo Wyro. Zapraszam już dziś, po 20. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla ośmiolatka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie. Drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Sprawdź technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie konsola PS4 500 giga w zestawie z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 za jedyne 999 zł. Saturn. Technologia tak ma. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Informator ekonomiczny. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Kobiety stracą możliwość płatnej opieki nad dzieckiem przez 12 miesięcy od porodu, informuje dziennik Gazeta Prawna. Taka może być konsekwencja regulacji, nad którymi pracuje Bruksela. Komisja Europejska chce wprowadzić urlop rodzicielski, ale w tym, uwaga, obowiązkowe 4 miesiące dla ojców. Jeśli ojciec wolnego nie wykorzysta, urlop zupełnie przepadnie. Te 4 miesiące, panie Adamie, będą odjęte od dziś przysługującego urlopu dla jednego lub drugiego rodzica. To sytuacja, która ma właściwie dwie strony. Rzeczywiście nie będzie pełnego roku płatnego dla kobiet, ale za to być może motywacja dla ojców, by przebywali z małymi dziećmi w domu. To doświadczenie polskie po regulacjach urlopów rodzicielskich okazało się nadzwyczaj owocne. Bo to 500+ dołożyło się do procesu, ale ten proces został uruchomiony wcześniej, kiedy ta polityka społeczna ogarnęła szerszym spojrzeniem rodzinę planującą potomstwo. I to działa. I teraz to chce się zmienić z powodów czysto proceduralnych. Często regulacje brukselskie są zupełnie rozsądne. Tyle tylko, że zmierzają w kierunku urawniłowki. Wszędzie ma być tak samo, żeby urzędnicy mieli łatwo do sprawdzania, korygowania, obserwowania. Podczas gdy kultura i regionalne obyczaje wskazują często na inne rozwiązania, które w tym duchu się mieszczą, ale nie powinny być rygorystycznie egzekwowane. I to samo jest w Polsce. No jeżeli w Szwecji co drugi ojciec bierze urlop rodzicielski, no to ja rozumiem, że ta regulacja jest uzasadniona, ale jeżeli w Polsce jest to minimalny procent ojców, którzy to robią, no to po co wymuszać, a matka na tym traci. Tam jednak w tej regulacji chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tam jest ten urlop opiekuńczy. I to jest krok w dobrym kierunku. Inna rzecz, czyli 5 dni w skali roku. Tak jest, ale w momencie starzejących się społeczeństw, to ten problem będzie narastał i myślenie o tym w taki sposób jest bardzo korzystne. Doprecyzujmy, rzeczywiście w tej regulacji, nad którą pracuje Bruksela, mowa o 5 dniach rzeczywiście dodatkowo także takiego urlopu opiekuńczego i nie mówimy, panie Adamie, wyłącznie o opiece nad małymi dziećmi, dokładnie, ale także tak. Nad starszymi rodzicami. Otóż właśnie. Premier Beata Szydło w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówi: strefa euro jest w głębokim kryzysie, nie ma powodów wchodzić do klubu, który ma kłopoty. A może są, panie Adamie, takie powody, na przykład polityczne, by wejść do pokoju, w którym znajduje się centrum zarządzania Europą, zwłaszcza w takim momencie, kiedy o przyszłości Europy dużo się mówi i decyduje? Ale to są dwa wymiary tego problemu. Jeden to jest polityczny, a drugi to jest ekonomiczny. To prawda. W wymiarze politycznym nie jesteśmy gotowi do tej decyzji. I od lat ta dyskusja w Polsce jest jałowa. Był pewien moment taki, kiedy rzeczywiście ta decyzja była bliska realizacji. Pamiętam zarządów chyba premiera Hausnera, że tam już nawet termin był określony, że jest ta data graniczna. I z powodów politycznych za każdym razem rezygnowaliśmy z tego. Natomiast nie możemy zapominać o tym aspekcie ekonomicznym i tutaj, prawdę mówiąc, przez całe lata ostatnie pracujemy nad tym i dbamy o to, żeby na tej ścieżce wchodzenia do euro być. Nawet jeżeli nie wejdziemy jeszcze, to musimy być stale gotowi, ponieważ to jest warunek naszej pozycji konkurencyjnej, to jest bezpieczeństwo naszej gospodarki, to jest kurs walutowy, który nas chroni przed zaburzeniami. Same plusy są tego procesu, nawet jeżeli on nie będzie spełniony. Pod wieloma względami Polska bardziej pasuje do strefy euro niż kraje, które w strefie euro są w tej chwili. Dokładnie tak. Sprawa cywilna w sądzie trwa średnio 14 miesięcy, o 4 miesiące dłużej niż w 2016 roku. Proces gospodarczy trwa o 3 miesiące dłużej. To najnowsze dane Ministerstwa Sprawiedliwości cytowane przez Rzeczpospolitą. I to problem, który, panie Adamie, od lat wraca. Często słyszymy, jedno z największych ryzyk prowadzenia biznesu w Polsce to sądownictwo, ale jak się okazuje, to nie tylko kłopot biznesmenów. We wszystkich ocenach światowych atrakcyjności inwestycyjnej Polski, ten problem obok systemu podatkowego jest najgroźniejszy i najniżej oceniany. I przez lata całe nie potrafimy sobie z tym poradzić. Ja myślę, że przyczyny są dwie. Po pierwsze, to jest formalizm, totalny formalizm prawny obowiązujący w sądach, który paraliżuje wiele procesów, które mogły być łatwo rozwiązane i zakończone, a nie są. Drugie to jest system zbiurokratyzowanego sądownictwa, szalenie zbiurokratyzowanego. Trzecie, no po prostu za mało jest placówek. Przecież reformy w sądownictwie naszym zależą od kaprysu urzędników. I raz tych sądów przybywa, raz te sądy likwidowane są, raz placówki są rozwiązywane i przenoszone gdzie indziej. Ten chaos organizacyjny sprawia dodatkowe problemy. Ale na to wszystko nakłada się jeszcze trochę mentalność samego biznesu polskiego. Dlaczego z każdą drobną sprawą idziemy do sądu, jak mamy instytucję arbitrażu, mamy instytucję mediacji i możemy wiele sporów gospodarczych rozstrzygać nie na ławie sądowej, tylko po prostu w pokoju, w dżentelmejskiej atmosferze. To a propos sporów gospodarczych pod płytą lotniska Chopina. Za 19 milionów złotych położono system rurociągów do tankowania samolotów, żeby było wygodniej, czyli bez wykorzystywania cystern, żeby było taniej. System nie ruszył, nie ruszy przez zaniedbania i wątpliwości właśnie formalno-prawne. Lotnisko wpisuje zainwestowane pieniądze w koszta. W dzienniku Gazecie Prawnej czytam, że to klasyczny przykład rozmycia odpowiedzialności, bo winnych w tej sytuacji trudno wskazać. I to jest właśnie bolączka, że tego rodzaju sytuacje jak ta opisana tu zdarzają się częściej, szczególnie na dużych inwestycjach. Pamiętamy okres przed Euro 2012, kiedyśmy budowali autostrady w tempie kosmicznym i co się tam działo i tak, jak się to dla sektora budownictwa skończyło. Ja myślę, że tutaj to jest kwestia zasadnicza zupełnie, to jest nadzór inwestorski, nadzór realizacyjny. Inwestorzy zaniedbują tę sprawę, ponieważ w umowach i w relacjach z wykonawcami decydują prawnicy i finansiści. Tam nie ma inżynierów. Tam nie ma rzetelnego nadzoru inżynierskiego. Więc to się później kończy takimi skutkami. A to, że później nie ma odpowiedzialności za to, to jest dramat znowu sądownictwa do tego, powiedzmy, no bo to już jest niepojęte. I na koniec jeden z najbardziej pożądanych samochodów na świecie, który stracił swojego kierowcę, gdy milioner Preston Henn zmarł w wieku 86 lat, czytam w Pulsie Biznesu. Wiele wskazuje na to, że chodzi o najcenniejszy samochód na świecie, za który kolekcjonerzy oddaliby wszystko. Agencja Bloomberga szacuje, że sportowe Ferrari w przypadku znalezienia się na aukcji może przetestować wycenę sięgającą nawet 100 milionów dolarów, a byłoby to absolutnym rekordem na rynku klasycznych aut. Powiedzmy, panie Adamie, o co dokładnie chodzi. Ferrari 275 GTBC Speciale z 1964 roku i to jest taka specjalna wersja cenionego przez kolekcjonerów modelu włoskiej marki Italiterka, co oznacza słowo competizione, czyli zawody, i producent stworzył w tej wersji zaledwie 3 sztuki. 100 milionów dolarów za samochód. No bo cacuszko to jest rzeczywiście wspaniałe, piękne auto, ale to jest w systemie kolekcjonerskim różne śmieszne rzeczy. Ludzie płacą straszne pieniądze za różne śmieszne rzeczy. Czyli tak naprawdę to auto może być warte tyle, ile ktoś będzie w stanie dokładnie za nie zapłacić. Dokładnie tak. Tak jak i z dziełami sztuki, jak z dziełami malarstwa, czy rzeźby, czy czegoś takiego. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Patrycjusz Wyżga, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Przetrwania, wybierać ubrania, popłyńmy dalej. spotkamy tam Jezusa. On będzie kobietą. Od światła dziennego wolę światło nocne. Od światła dziennego wolę światło nocne. Od światła dziennego wolę światło nocne. Od światła dziennego wolę światło nocne. Od światła dziennego wolę światło nocne. Ja czasami mam podobnie, ale chyba nie dziś. Nowy utwór Natalii Przybysz, cała płyta, tak będzie zatytułowana, czyli Światło nocne jesienią. A może to będzie koniec lata? We wrześniu w każdym razie ma się ukazać. Pierwsze rozdawnictwo dla Państwa dziś, 22,7 Sylwia Hej przy telefonach. Romantic Fellas, nagrywamy ten koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 16 maja o godzinie 19 i zapraszamy Państwa. A u nas... The Shins. Się do pracy, tańczę i śpiewam razem z utworami w audycji, no i chyba czuję już lato pod skórą napisała Ania. O właśnie, za 14 minut 10 Katarzyna Borowiecka. ABC popkultury. E. Captain, my captain. Jak edukacja. Każdy ma swoje wspomnienia ze szkoły. Girls can do anything a boy can do and more. Można tam za żarty z koloru włosów koleżanki operwać tabliczką po głowie. My name is Anne Shirley Cuthbert. Zielone Wzgórze i Ania Shelley wracają jutro na mały ekran. Everyone at Woodhill College was obsessed with rugby. A na dużym ekranie od jutra między innymi irlandzka szkoła z internatem opanowana obsesją rugby. W filmie Piękny drań Johna Butlera. Ale ja dzisiaj zapraszam Państwa do miejsca, które pełni niewątpliwie funkcję edukacyjnego zaplecza dla wszystkich tych, którzy przyjeżdżają do Hollywood z marzeniem. O tańcu, śpiewie, graniu, reżyserowaniu, pisaniu, krótko mówiąc o podboju fabryki snów. Jest taka księgarnia na bulwarze zachodzącego słońca, gdzie wśród wielu tytułów na półkach można znaleźć na przykład poradniki. 90 monologów dla aktorów i kolejnych 90 dla aktorek do prezentacji na zdjęciach próbnych. Są także wersje dla aktorów czarnoskórych albo pochodzących z Azji. Jak zostać komikiem? Jak nauczyć się w 2 tygodnie pisać seriale telewizyjne? W kolejnych książkach znani i uznani wspominają swoje pierwsze kroki w zawodzie i radzą, jak się przebić w tym jakże trudnym środowisku. Gdzie jesteśmy? Mówi pracująca w księgarni Brittany Roberts. Well, this is the world famous Samuel French Bookshop in Hollywood, California. This is actually jesteśmy w słynnej na całym świecie księgarni Samuela Frencha w Hollywood w Kalifornii. To już jedyna nasza księgarnia. Kilka dni temu zamknięto po 184 latach nasz oddział w Londynie. Samuel French to najstarszy i największy wydawca sztuk teatralnych na świecie. Firma istnieje od 1830 roku, czyli, o ile dobrze liczę, 187 lat. Zwracam uwagę, że to miejsce, jak na swój wiek, bardzo dobrze się prezentuje. Ten sklep istnieje od około 75 lat. Kilka lat temu zrobiliśmy gruntowny remont. Z tyłu mamy tak zwaną salę zieloną. To przestrzeń dla wykonawców. Tam odbywają się spotkania autorskie, ale też monodramy, czytania nowych sztuk. Staramy się bardzo wspierać tę artystyczną społeczność w Los Angeles. Zdarza się, że prezentujemy tu nawet musicale. To naprawdę ciekawe miejsce i przychylne wszelkim przejawom talentu. Had musicals being performed. It's really a fun space and very supportive of all types of talent. Kto przychodzi po książki i nie tylko do Samuel French Theatre and Film Bookshop? Filmmakers, actors, playwrights, we get filmowcy, aktorzy, autorzy. Pojawiają się tu ludzie, którzy właśnie przeprowadzili się do LA i zaczynają realizować swoje marzenia, albo przynajmniej próbują, ale są i ci, którzy są w branży od 30-40 lat i wciąż znajdują tu coś dla siebie, coś nowego, coś interesującego. Pojawiają się też gwiazdy z dużego i małego ekranu, co jest bardzo fajne. Ostatnio była tu Kate Winslet. Zapisujemy to na tablicy, przy oknie. Denzel Washington często tu wpada, bywa Al Pacino. Właściwie ciężko byłoby powiedzieć, kogo tu nie było. Przez te wszystkie lata chyba każdy zainteresowany tą branżą. Zauważyłam też dział z płytami CD do ćwiczenia różnych rodzajów akcentów. Brytyjski, australijski, ale też szkocki czy z południa Stanów. To tylko kilka przykładów. We've got accent reduction CDs, if people are mamy płyty do redukowania akcentu dla tych, którzy chcą mówić z tym standardowym amerykańskim, ale i płyty dla tych, którzy mówią standardowym amerykańskim i chcą się nauczyć brytyjskiego czy choćby polskiego akcentu. Jak ostatnio Jessica Chastain w filmie Azyl. Tak, wszystko, co jest na tym regale, pomaga osiągnąć ten cel. So we've got all kinds of things to help: books and CDs, we've got DVDs. Ja wyszłam z księgarni Samuel French ze wspomnieniami reżyserów z planu ich debiutanckich filmów i komiksem Alexis Bechdel, przerobionym niedawno na musical. Bo i osoba nieaktywna w filmowej branży znajdzie tam dla siebie coś ciekawego, a nauki nigdy za wiele. Ale żegnamy się już dzisiaj z Brittany Roberts i bulwarem zachodzącego słońca. Zestaw powiększony. Jutro w zestawie powiększonym wrócimy do książek. Zwłaszcza do jednej, na podstawie której powstał ostatnio serial. You girls will serve the leaders. Ale opowiemy też o drugiej odsłonie jednego z największych i niespodziewanych kinowych sukcesów Marvela. Słyszymy się tuż po 15. That's a really bad sign. ABC popkultury. Zazdroszczę jej tego buszowania po takiej fajnej księgarni. Katarzyna Borowiecka, dziękujemy bardzo. Pani Ewa coś wspomina o kawie. No na kawę to ja będę Państwa zapraszał i do kawy zachęcał po godzinie 10, tak jak i wczoraj. Tymczasem Ryan Adams. So hard to be without you, lying in the bed, you got so much to be without. Rattles in my head, that empty drum, no doubt. Everything you lose, the wisdom will find its way out. Every night is lonesome and is longer. So hard to be without you. Used to feel sane, now I only feel humble. Singing from the storm inside my ribs, here it thunders. Nothing left to say or really even to wander. Feel like a book at every page so torn. Nothing really matters. Every day's a lesson, things were brighter before. Nothing really matters anymore. To jedna z pierwszych tegorocznych płyt, przy których skrzy strzygło się miło uszami. Myślę, że dobrze się przy tym albumie spędza czas. Prisoner, Ryan Adams i To Be With You. Pani Sylwio, jeszcze są zaproszenia na Romantic Fellas, czy już poszły? Są jeszcze. Aha, o właśnie. 16 maja o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Romantic Fellas wystąpią. To będzie koncert nagrywany i zapraszamy Państwa właśnie na to wydarzenie do Trójki. No i oczywiście dzisiaj jeszcze do 12 będę wspominał o tym, że w najbliższą sobotę drzwi otwarte w Trójce. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. A do 10 Iggy. Double down again. I got